yapsınlar bana. Ne olur söyletmesinler derdimi. Saklarım ben onu kendime. Yerim kendi kendimi. Ne olur sormasınlar bana. Ne olur söyletmesinler derdimi. Saklarım ben onu kendime. Buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret. Buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret. Buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret. Buluşalım gayrı. Yarısıyız. O en çok sevdiğim bebek. Benim bütün derdim özlem. Biliyorum kavuşur böyle seven. Biz bir elmanın iki yarısıyız. O en çok sevdiğim bebek. Akıyor yaşlar gözümden. Hasret buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan.